Przyszedłem tu posypać linie tłuste jak smalec. Masz szmalec, to cię chętnie wpuszczę na salę. Dwa balet, ze mną same kocice i koty. I dwa koła pod sceną, razem ze mną leci zwroty. Te słowa jak narkotyk, szybko wchodzą w krwioobieg. Mówią mi doktor Ero, więc chyba wiem co robię. Na sobie nie mam kitla, lecz w oczach mam rentgen. Więc błędem jest kitrać zioło w całej strefie Schengen. Palę na potęgę jak kretne HGIGM. Jointy tak jak płyty kręcę na zmianę z DJ-em. Player, że mnóstwo mam numerów i gram zawsze dla siebie, dla JWP i dla seru. To i na liga raperów i w ogóle wszystko inne. Bo co dziś jest normą jest dla mnie zbyt często dziwne. Nie mój biznes, a ja dbam tu o swój i tym oto sposobem teraz gram tu na full. Żyj dziś tak jak jutro miałby skończyć życie, chociaż nigdy źle ci tu nie życzę. Wszystko ma być zajebiste, tu szybkie i syte. Ich ciała odkryte, kiermany nabite kwite. Ero głowa pije me, miano Petru HZD. Ty spełniaj sen, idź po dobrobyt. Stala od tego co złe dla ciebie i ciry jest tych. Aby wygrać lepsze jutro trzeba dziś trzymać za pysk. Głowa mysny robot, kogo obchodzi twój haker? Alfabet logo w rapie pro i ze smakiem. Celuję w ofiarę haszem, nabijaj mi szisze. Zapasz yerba mate na wagę, wrzucaj słodycze. Przyszedł, tym co rymem wykańcza te ździry. Woda na tym młynie płynie tam gdzie rekiny. Brykiecik pod grillem, giecik skład i promile. Jedyne co wkurwia mnie, słyszę gdzieś wycie syren mój styl. Kawasaki, dwie baki na autobanie. Zakryj blachy w akcji, w okacji spalę ubranie. Klucz, zamek plus baner, spogląda przez ramię. Na zaś kiedy szkarnie się pali po kilogramie. Głowa, samiec alfa, ważna postać dla składu. Łaków ładu w menu, siadam znów do obiadu. Nabici na haku, bez śladu, znikają w piachu. Ja to inny status, grać grubego formatu. Żyj dziś tak jak jutro miałby skończyć życie, chociaż nigdy źle ci tu nie życzę. Wszystko ma być zajebiste, tu szybkie i syte. Ich ciała odkryte, kiermany nabite kwite. Ero głowa pije me, miano BWHZD. Ty spełniaj sen, idź po dobrobyt. Stala od tego co złe dla ciebie i ciry jest trych. Aby wygrać lepsze jutro trzeba dziś trzymać za pysk. Siemano, buongiorno, mam zawsze dobry vibik. Raczej nie lecę na wolno, bardziej jak karabinej. Wszedł sobie nabit i zjadł go i sobie strawił. I spalił spliffa większego niż pari, wieża w oddali gdzieś. Oho, weź przyłóż ucho, zawsze tłusto, nie na sucho. Was mieli grubo suto, cztery pierśnienie mielą asfalt suko. Mało przyjemne pyski, niepotulne jak pies Pluto. Kiedy vibe jest tutaj, wtedy hajs się kręci. Ja chcę robić papier, z moim bratem masz do śmierci. Na próżno się tu wpierdalasz, niezaproszony nie. Wróżę ci raczej dobrze, jak szukasz wojny. Ja kruszę ten dobry ziomek, bardzo spokojny. Jak ruszę się z miejsca w końcu, to zmiotę w popiół. Jak w kurze nabijam wersy, walczę jak Goku na traku. Wyjaśniam nerwy, odczuwam spokój, yo. Żyj dziś tak jak jutro miałby skończyć życie, chociaż nigdy źle ci tu nie życzę. Wszystko ma być zajebiste, tu szybkie i syte. Ich ciała odkryte, kiermany nabite kwite. Ero głowa pije me, miano BWHZD. Ty spełniaj sen, idź po dobrobyt. Stala od tego co złe dla ciebie i ciry jest tych. Aby wygrać lepsze jutro trzeba dziś trzymać za pysk.